नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत बड़े कानूनी बदलाव की तह तक जा रहे हैं। भारत की क्रिमिनल लॉ की जो किताब थी ना, वो बदल रही है। हाँ बिल्कुल, 150 साल से भी ज्यादा पुराना वो इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 अब इतिहास बन गया है। सही कहा। और उसकी जगह ली है नई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 ने। तो ये सिर्फ नाम नहीं बदला है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ नाम का हेरफेर नहीं है, ये हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़ा कदम है, एक बड़ा बदलाव है। और ये जरूरी क्यों था? मतलब पुराना कानून चल तो रहा था इतने सालों से। हाँ चल रहा था, लेकिन देखिए वो 1860 का कानून था। तब से अब तक समाज कितना बदल गया है ना? टेक्नोलॉजी आ गई, नए तरह के अपराध होने लगे, समाज की सोच बदली, तो एक नए आज के जमाने के हिसाब से कानून की जरूरत तो थी ही। BNS उसी जरूरत को पूरा करने की एक कोशिश है कह सकते हैं। अच्छा, तो आज हम इसी BNS की दुनिया को थोड़ा खंगालेंगे, जी समझेंगे कि इसमें क्या खास है। हमारे पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स के नोट्स हैं, उन्हीं के आधार पर बात करेंगे, देखेंगे कि ये पुराने आईपीसी से कैसे अलग है और हम सब के लिए, आम नागरिक के लिए इसमें क्या जानना जरूरी है। जी, और साथ ही हम कुछ और कानूनों पर भी नजर डालेंगे जो इसके साथ जुड़े हैं, जैसे पॉक्सो है, घरेलू हिंसा वाला कानून, दहेज कानून। हाँ बिल्कुल, कोशिश ये रहेगी कि जो जानकारी हमारे स्रोतों में है उसे एक साफ और संतुलित तरीके से श्रोताओं तक पहुंचा सके। बढ़िया, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये BNS, ये लागू कब से हुआ है और पुराने आईपीसी से इसका जो ढांचा है, स्ट्रक्चर, उसमें क्या बड़ा फर्क है? देखिए, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 ये लागू हो गई है 1 जुलाई 2024 से। इसने आईपीसी 1860 को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। ओके, और स्ट्रक्चर की बात करें तो आईपीसी में करीब 511 सेक्शन थे, धाराएं थी। हाँ, 23 चैप्टर्स में। हाँ, काफी ज्यादा थी। हाँ, अब BNS में 358 धाराएं हैं और 20 चैप्टर हैं। लेकिन ये मत समझिए कि सिर्फ धाराएं कम कर दी। अच्छा, कई पुरानी धाराएं जो अब उतनी रेलेवेंट नहीं थी उन्हें हटाया गया है, कई मिलती जुलती धाराओं को एक साथ कर दिया गया है लॉजिकली, और कुछ नए अपराध भी जोड़े गए हैं जो पहले शायद थे ही नहीं या उतने साफ नहीं थे। तो मतलब एक तरह से सफाई और अपडेशन हुआ है, कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कानूनों को ज्यादा व्यवस्थित और आज के हिसाब से कंटेम्प्रेरी बनाने की कोशिश है। और ये लागू किस किस पर होता है? क्या सिर्फ भारतीयों पर या? नहीं नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। ये भारत की जमीन पर मतलब टेरिटरी में और समुद्री सीमा जो है 12 नॉटिकल मील तक और उसके ऊपर का हवाई क्षेत्र, इन सब में अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी, कोई अपराध करता है तो BNS लागू होगा। अच्छा, विदेशी पर भी? हाँ बिल्कुल। और एक और बात, अगर कोई भारत के बाहर बैठकर भी, मान लीजिए इंटरनेट के जरिए भारत में मौजूद किसी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है या नुकसान पहुंचाता है तो उस पर भी BNS के तहत कार्रवाई हो सकती है। अरे वाह, ये तो काफी व्यापक है, मतलब साइबर क्राइम को भी कवर करता है। जी हाँ। क्या इसमें कोई छूट भी है, मतलब कुछ लोग जिन पर ये लागू नहीं होता? हाँ, कुछ अपवाद हैं जैसा हर कानून में होते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान इम्यूनिटी है। ओके। इसी तरह जो विदेशी शासक हैं, एम्बेसडर हैं, डिप्लोमैट्स हैं, उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत छूट मिली हुई है, और विदेशी सेनाएं जो हैं उन पर भी ये लागू नहीं होता। ये स्टैंडर्ड इम्यूनिटीज हैं जो ज्यादातर देशों में होती हैं। समझ गए। अच्छा, कानूनों में परिभाषाएं, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, BNS में भी होंगी। मैंने सुना है जेंडर यानी लिंग की परिभाषा को लेकर कुछ बदला है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बदलाव है। BNS में अब जहां भी वह या उसके जैसे शब्द इस्तेमाल हुए ना, वो सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है। अच्छा, वो पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर तीनों के लिए माने जाएंगे। ये एक तरह से दिखाता है कि कानून अब जेंडर आइडेंटिटी को लेकर ज्यादा समावेशी, इंक्लूसिव हो रहा है। समाज बदल रहा है तो कानून भी बदल रहा है। ये वाकई एक बड़ा और पॉजिटिव कदम लगता है। अच्छा, और एक शब्द होता है गुड फेथ, मतलब सद्भाव पूर्वक। इसका क्या मतलब है BNS में? क्या बस नीयत अच्छी होनी चाहिए? नहीं, सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं है, ये एक कॉमन मिस्टेक है। BNS साफ कहता है कि गुड फेथ में किया गया काम तभी माना जाएगा जब वो न सिर्फ नेक इरादे से किया गया हो बल्कि उचित सावधानी और सतर्कता के साथ किया गया हो, मतलब ड्यू केयर एंड अटेंशन। अच्छा, मतलब लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने लापरवाही की, भले ही इरादा नेक था, तो आपको गुड फेथ का बचाव शायद ना मिले। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अत का मतलब सिर्फ फिजिकल चोट या पैसे का नुकसान ही नहीं है। BNS ये कहता है कि ऐसा कोई भी काम या चूक जिससे किसी को मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक या भावनात्मक यानी इमोशनल हार्म भी पहुंचे, वो भी अपराध हो सकता है, बशर्ते कानून में उसके लिए सजा हो। मतलब दायरा काफी बढ़ गया है। जी, अपराध की समझ को और गहरा किया गया है। चलिए अब कुछ स्पेसिफिक अपराधों पर आते हैं जो सीधे व्यक्ति के शरीर से जुड़े हैं। चोट यानी हर्ट और गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट, इसमें क्या फर्क है बीएनएस के हिसाब से? हाँ, तो लिखिए, चोट मतलब किसी को शारीरिक दर्द देना, कोई बीमारी फैलाना या उसे कमजोर कर देना, बॉडीली पेन, डिजीज या इन्फर्मिटी। ठीक है। लेकिन गंभीर चोट वो ज्यादा सीरियस होती है। इसके कुछ खास प्रकार बताए गए हैं, जैसे किसी की आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली जाना या एक आंख की, या सुनने की शक्ति परमानेंटली चली जाना। ओह, बरो जॉइंट या हड्डी का टूटना, फ्रैक्चर होना, या दांत का टूटना या डिसलोकेट होना, चेहरे का परमानेंटली बिगड़ जाना, या फिर ऐसी कोई भी चोट जिससे जान को खतरा हो, या जिसके कारण व्यक्ति 20 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहे या अपना रोज का काम ना कर पाए, ये सब गंभीर चोट में आता है। ये तो काफी स्पेसिफिक है। और एसिड अटैक, सुना है इसे लेकर कानून बहुत सख्त हुआ है। हाँ बिल्कुल, एसिड अटैक को बीएनएस में बहुत बहुत गंभीरता से लिया गया है। अगर कोई जानबूझकर किसी पर एसिड फेंकता है या फेंकने की कोशिश करता है जिससे परमानेंट या पार्शियल डैमेज हो या शरीर का कोई हिस्सा जले, तो ये गंभीर अपराध है। अगर एसिड अटैक करता है तो सजा कम से कम 10 साल की जेल है, जो उम्र कैद तक भी जा सकती है, और साथ में जुर्माना भी है। और इसमें खास बात यह है कि जो जुर्माने की रकम होगी वो पीड़ित को दी जाएगी उसके इलाज वगैरह के खर्चों के लिए। ये बहुत अच्छा है, पीड़ित के बारे में सोचा गया है। जी, और अगर कोई एसिड फेंकने की कोशिश भी करता है, अटेम्प्ट करता है, भले ही चोट ना लगे तो भी वो अपराध है, उसके लिए 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। ये सख्ती जरूरी थी शायद। अच्छा, अब दो और शब्द हैं, सदोष अवरोध रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और सदोष परिरोध रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें अंतर क्या है? जैसे किसी को रास्ते में रोक देना वर्सेस कमरे में बंद कर देना। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। सदोष अवरोध या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब है किसी व्यक्ति को गलत तरीके से, मतलब रॉन्गफुली, उस दिशा में जाने से रोकना जहां जाने का उसे हक है। आपने उसे सिर्फ एक दिशा में जाने से रोका है, बाकी दिशाओं में वो जा सकता है, जैसे रास्ते में रोक देना। ओके। लेकिन सदोष परिरोध या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये ज्यादा गंभीर है। इसमें आप किसी व्यक्ति को इस तरह से घेर लेते हैं या बंद कर देते हैं कि वो एक निश्चित सीमा, एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट से बाहर जा ही नहीं सकता, किसी भी दिशा में नहीं, जैसे कमरे में बंद कर देना। समझ गए। क्योंकि इसमें व्यक्ति की आजादी पूरी तरह से छिन जाती है, इसलिए इसकी सजा भी सदोष अवरोध से ज्यादा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एक और जोड़ी है जिसमें कन्फ्यूजन होता है, व्यपहरण यानी किडनैपिंग और अपहरण यानी एबडक्शन। क्या ये एक ही बात है या अलग है? नहीं, कानून में ये दोनों अलग अलग हैं। आम बोलचाल में हम भले ही मिला दें, व्यपहरण यानी किडनैपिंग ये मुख्य रूप से उम्र और गार्जियनशिप से जुड़ा है। अच्छा, कैसे? अगर कोई नाबालिग है, मतलब 18 साल से कम उम्र का लड़का या लड़की, या कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है, उसे अगर कोई उसके कानूनी संरक्षक, मतलब लॉफुल गार्डियन, की सहमति के बिना कहीं ले जाता है या बहका कर ले जाता है, तो वो व्यपहरण कहलाता है। इसमें बच्चे या उस व्यक्ति की अपनी सहमति मायने नहीं रखती, क्योंकि माना जाता है कि वो सहमति देने लायक नहीं है। उम्र और गार्डियन की सहमति मेन है। हाँ, और इसमें भारत से बाहर ले जाना भी शामिल है। और अपहरण, एबडक्शन? अपहरण, एबडक्शन में उम्र या गार्डियनशिप वाला एंगल उतना जरूरी नहीं है। इसमें मेन चीज है जबरदस्ती, फोर्स या धोखा, डिसीट। अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बालिगी क्यों ना हो, जबरदस्ती कहीं ले जाया जाता है या किसी धोखे से, कपटपूर्ण तरीके से कहीं जाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वो अपहरण कहलाएगा। तो मतलब एक बालिक का भी अपहरण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर जबरदस्ती या धोखे का इस्तेमाल हुआ है तो। व्यपहरण अपने आप में एक पूरा अपराध है, जबकि अपहरण अक्सर किसी और बुरे इरादे से किया जाता है, जैसे किसी को कैद में रखना या उसे भीख मंगवाना या शादी के लिए मजबूर करना वगैरह। तो अपहरण की सजा उस इरादे पर भी निर्भर करती है। अच्छा, ये अंतर समझना जरूरी था। इनसे जुड़े कुछ और गंभीर अपराध भी हैं बीएनएस में शायद, जैसे बच्चों से भीख मंगवाने के लिए उन्हें चोट पहुंचाना। हाँ, ये एक बहुत ही भयानक अपराध है और बीएनएस इसे लेकर बेहद सख्त है। अगर कोई किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को भीख मंगवाने के मकसद से जानबूझकर ऐसी गंभीर चोट पहुंचाता है जिससे वो अपंग हो जाए, तो उसे कम से कम 20 साल की सजा होगी। 20 साल? हाँ, कम से कम, और ये सजा बाकी जिंदगी के लिए आजीवन कारावास तक भी जा सकती है, और साथ में जुर्माना भी होगा। और भीख मांगने का मतलब सिर्फ पैसे मांगना नहीं है, अगर कोई गाने बजाने या कुछ बेचने के बहाने मांग रहा है वो भी इसमें शामिल है। ये बहुत जरूरी प्रावधान है। बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई बच्चों को गलत इरादे से, जैसे शोषण के लिए, विदेश से भारत लाता है, इम्पोर्ट करता है, तो वो भी एक गंभीर अपराध है जिसमें 10 साल तक की जेल हो सकती है। बच्चों की सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया गया लगता है। हाँ, ये प्राथमिकता है। अब महिलाओं और बच्चों से जुड़े कुछ और स्पेसिफिक कानूनों पर आते हैं जिनका BNS के साथ अक्सर जिक्र होता है, जैसे घरेलू हिंसा कानून। हाँ, इसका पूरा नाम है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये मुख्य रूप से एक सिविल कानून है जिसका मकसद सजा देना कम और पीड़ित महिला को तुरंत प्रोटेक्शन और रिलीफ देना ज्यादा है। अच्छा, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है? इसमें क्रिमिनल पहलू भी हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन करना दंडनीय है, लेकिन इसका नेचर मूलतः सिविल है। और घरेलू हिंसा में क्या क्या आता है? क्या सिर्फ मारपीट ही? नहीं नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें 4 तरह की हिंसा शामिल है। शारीरिक हिंसा, जैसे मारना, पीटना, थप्पड़ मारना। लैंगिक हिंसा, जैसे जबरदस्ती यौन संबंध बनाना या अपमानजनक सेक्सुअल व्यवहार। मौखिक और भावनात्मक हिंसा, जैसे गाली देना, बेइज्जत करना, चरित्र पर लांछन लगाना या लड़का ना होने पर ताने मारना। और चौथा है आर्थिक हिंसा, जैसे खर्चा ना देना, स्त्रीधन छीन लेना, नौकरी करने से रोकना या घर से निकाल देना। ये सब घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं। इससे पीड़ित महिलाओं को किस तरह की मदद मिल सकती है कानून से? कई तरह की राहतें हैं। कोर्ट सुरक्षा आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकता है ताकि हिंसा करने वाला व्यक्ति पीड़ित से दूर रहे, उससे संपर्क ना करे। महिला को उसी साझा घर में रहने का अधिकार, रेजिडेंस ऑर्डर मिल सकता है, उसे घर से निकाला नहीं जा सकता। आर्थिक मदद, मॉनिटरी रिलीफ का आदेश हो सकता है जिसमें उसका खर्चा, बच्चों का खर्चा, मेडिकल खर्च शामिल हो। और बच्चों की कस्टडी का अंतरिम आदेश, कस्टडी ऑर्डर भी मिल सकता है। ये तो काफी व्यापक मदद है। अब बात करते हैं दहेज की। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है। दहेज कानून और BNS में दहेज मृत्यु को लेकर क्या प्रावधान है? दहेज लेना या देना या इसके लिए उकसाना, ये सब दहेज निषेध अधिनियम 1961, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत अपराध है। और ये अपराध कैसे हैं? मतलब गंभीर माने जाते हैं? हाँ, ये गंभीर अपराध है। ये संज्ञेय है, मतलब पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। ये गैर जमानती है, मतलब जमानत मिलना मुश्किल है। और ये अशमनीय है, मतलब इनमें पार्टियों के बीच समझौता नहीं हो सकता। और दहेज मृत्यु या डाउरी डेथ, वो क्या है? दहेज मृत्यु को अब BNS की धारा 79 में रखा गया है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। पहली, महिला की मौत शादी के 7 साल के अंदर हुई हो। 7 साल के अंदर, ठीक है। दूसरी, मौत जलने से या किसी शारीरिक चोट से हुई हो या फिर सामान्य परिस्थितियों में ना हुई हो, अदरवाइज एन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। और तीसरी और सबसे जरूरी, ये साबित होना चाहिए कि मौत से ठीक पहले, सून बिफोर हर डेथ, महिला को उसके पति या पति के रिश्तेदारों ने दहेज के लिए तंग किया था या उसके साथ क्रूरता की थी। अच्छा, अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो इसे दहेज मृत्यु माना जाएगा और इसमें सजा कम से कम 7 साल की है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत सख्त प्रावधान है। जी, दहेज की बुराई से निपटने के लिए जरूरी था। अब आते हैं POCSO एक्ट पर, बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाला कानून। ये बहुत संवेदनशील विषय है। हाँ, POCSO यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012। ये एक स्पेशल कानून है जो सिर्फ बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों से डील करता है। इसमें बालक या चाइल्ड का मतलब है 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, लड़का या लड़की। इसके तहत मुख्य अपराध कौन कौन से माने गए हैं? इसमें कई तरह के यौन अपराध शामिल हैं। सबसे गंभीर है प्रवेश लैंगिक हमला, यानी पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसमें शरीर में किसी भी तरह का पेनेट्रेशन शामिल है। ओके। फिर है गुरुतर लैंगिक हमला, यानी एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये तब होता है जब अपराध करने वाला कोई भरोसे की पोजीशन में हो, जैसे पुलिस वाला, आर्मी मैन, डॉक्टर, टीचर या कोई रिश्तेदार, या अगर बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो। इसमें सजा और ज्यादा है। इसके अलावा लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट भी है, जिसमें गलत इरादे से छूना, सेक्सुअल कॉमेंट्स करना, इशारे करना या पोर्नोग्राफी दिखाना वगैरह शामिल है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर क्या नियम है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना, उसे अपने पास रखना, उसे फैलाना, डिस्ट्रीब्यूट करना या देखना भी ये सब पोक्सो के तहत दंडनीय अपराध है। देखना भी। हाँ, और अगर कोई बार बार ये अपराध करता है तो सजा और भी सख्त हो जाती है। अगर किसी को ऐसे किसी अपराध के बारे में पता चलता है तो क्या उसे रिपोर्ट करना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। POCO एक्ट के तहत अगर किसी भी व्यक्ति को ये आशंका है कि किसी बच्चे के साथ यौन अपराध हुआ है या हो सकता है, तो उसे इसकी रिपोर्ट स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या नज़दीकी पुलिस थाने में करनी होगी। रिपोर्ट ना करना भी अपराध है। अच्छा। और सिर्फ आम आदमी ही नहीं, अगर किसी स्कूल, अस्पताल, होटल के मैनेजमेंट या कर्मचारी या मीडिया कर्मी को भी ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग रिपोर्ट करें। बच्चे का बयान लेते समय क्या खास ध्यान रखा जाता है? कानून इस मामले में बहुत संवेदनशील है। बच्चे का बयान पुलिस स्टेशन में नहीं लेना चाहिए, जहां तक हो सके बच्चे के घर पर या उसकी पसंद की किसी जगह पर लेना चाहिए। बयान एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए, और वो भी सादे कपड़ों में, यूनिफॉर्म में नहीं। बयान लेते समय बच्चे के माता पिता या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता हो वो साथ रह सकता है। बच्चे से एक ही सवाल बार बार नहीं पूछना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसे बार बार कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े। पूरी प्रक्रिया बच्चे के लिए फ्रेंडली होनी चाहिए। ये सब बहुत जरूरी बातें हैं। क्या BNS में शादी से जुड़े कुछ और अपराध भी हैं जिनका जिक्र करना चाहें? हाँ, एक दो और हैं। जैसे अगर पति पत्नी कानूनी तौर पर अलग रह रहे हैं, मतलब जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर है, और पति अपनी पत्नी जो 18 साल से ऊपर है की मर्जी के बिना उससे यौन संबंध बनाता है, तो BNS के तहत ये रेप तो नहीं माना गया है, लेकिन ये एक अलग अपराध है जिसमें 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। अच्छा। इसी तरह किसी शादीशुदा महिला को इस इरादे से बहलाना फुसलाना या कहीं ले जाना कि वो किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाए, ये भी BNS के तहत अपराध है। ठीक है, अब थोड़ा हटकर राज्य और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ होने वाले अपराधों की बात करते हैं। BNS में देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाला एक नया प्रावधान है, शायद धारा 152। हाँ, ये धारा 152 BNS काफी महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से पुराने कानून की देशद्रोह वाली धारा का नया और ज्यादा स्पष्ट रूप है। इसके तहत अगर कोई बोलकर, लिखकर, इशारों से, तस्वीरों से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से या किसी भी और तरीके से जानबूझकर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, जैसे कि हथियारबंद विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन को उकसाना, या विनाशकारी गतिविधियों, सबवर्सिव एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, या अलगाववाद, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज की भावनाओं को भड़काना, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे आजीवन कारावास या 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ये तो काफी गंभीर है। हाँ, ये आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कड़ा प्रावधान है। आजकल हम भीड़ द्वारा हिंसा या गैर कानूनी जमावड़े की काफी घटनाएं सुनते हैं। कानून में विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली, बलवा, रायटिंग और दंगा, अफरे में क्या फर्क है? ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है। हाँ, इनमें फर्क समझना जरूरी है। देखिए, विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली तब होता है जब 5 या उससे ज्यादा लोग एक कॉमन इरादे से इकट्ठा होते हैं और वो इरादा गैर कानूनी हो। गैर कानूनी इरादा मतलब? जैसे सरकार को या किसी सरकारी अफसर को डराना धमकाना, किसी कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालना, कोई शरारत या क्रिमिनल ट्रेसपास जैसा अपराध करना, या किसी की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करना, या किसी को वो काम करने पर मजबूर करना जो करने के लिए वो बाध्य नहीं है। अगर इनमें से कोई भी इरादा है और 5 या ज्यादा लोग हैं तो वो जमाव विधि विरुद्ध हो जाता है। इसमें हिंसा होना जरूरी नहीं, सिर्फ जमा होना ही काफी है। अच्छा, सिर्फ जमा होना भी। और बलवा? बलवा यानी रायटिंग तब होता है जब यही विधि विरुद्ध जमाव अपने उस कॉमन गैर कानूनी इरादे को पूरा करने के लिए हिंसा या बल, फोर्स ऑफ वायलेंस का इस्तेमाल करता है। तो बलवा होने के लिए पहले विधि विरुद्ध जमाव होना जरूरी है और फिर उस जमाव द्वारा हिंसा का इस्तेमाल होना जरूरी है। मतलब बलवा में हिंसा शामिल है। हाँ, और अगर बलवे में खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं तो सजा और भी ज्यादा होती है। ओके, और दंगा वो क्या है? दंगा यानी अफरे इन दोनों से काफी अलग है। ये तब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, 5 जरूरी नहीं है, किसी सार्वजनिक जगह पर, पब्लिक प्लेस में लड़कर पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, इसमें पब्लिक प्लेस जरूरी है? हाँ, पब्लिक प्लेस में लड़ाई और उससे शांति भंग होना जरूरी है। इसमें इरादा वगैरह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लड़ाई से शांति भंग होना है। इसकी सजा भी बलवे से काफी कम होती है। ठीक है, ये फर्क अब समझ आया। अब जरा प्रॉपर्टी से जुड़े अपराधों पर आते हैं चोरी, थेफ्ट, ये क्या है बीएनएस के हिसाब से? और क्या कोई खड़ा हुआ पेड़ चोरी हो सकता है? चोरी की परिभाषा बीएनएस में वही है जो पहले थी धारा 303 में। सीधी सी बात है, किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से कोई चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, बिना उसकी सहमति के, कंसेंट के, बेईमानी के इरादे से, डिसऑनेस्टली से हटा लेना या ले जाना, ये पांच बातें जरूरी हैं। कब्जा, चल संपत्ति, बिना सहमति, बेईमानी से हटाना। बिल्कुल। अब आपका सवाल था पेड़ का। जब तक पेड़ जमीन से जुड़ा है वो अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जमीन का हिस्सा है, उसकी चोरी नहीं हो सकती। हाँ। लेकिन जैसे ही उसे जमीन से अलग किया जाता है, काट दिया जाता है, वो चल संपत्ति बन जाता है। और तब अगर उसे कोई बिना मालिक की सहमति के बेईमानी से ले जाता है तो वो चोरी कहलाएगा। अच्छा, कटने के बाद चोरी हो सकती है, सजा क्या है इसकी? चोरी के लिए 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और ये जाली नोट या सिक्के बनाना, काउंटरफीटिंग? हाँ, कूटकरण या काउंटरफीटिंग भी एक गंभीर अपराध है। जाली सरकारी सिक्के बनाना या करेंसी नोट बनाना या सरकारी स्टैंप बनाना, ये सब बीएनएस में दंडनीय है। सजा काफी सख्त है। अपराध की गंभीरता के हिसाब से यह 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। सिर्फ बनाना ही नहीं, बल्कि जाली नोट या सिक्के को असली बताकर चलाना या उन्हें बनाने के औजार रखना भी अपराध है। अब बचाव की बात करते हैं। सबसे जरूरी शायद आत्मरक्षा का अधिकार है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। हाँ, ये एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण अधिकार है। बीएनएस की धारा 34 कहती है कि कोई भी काम अपराध नहीं है अगर वो प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के तहत किया गया हो। ये अधिकार न सिर्फ अपनी जान और शरीर की रक्षा के लिए है, बल्कि दूसरों की जान और शरीर की रक्षा के लिए भी है, और अपनी या दूसरों की संपत्ति की रक्षा के लिए भी है। लेकिन इसकी कोई सीमा भी तो होगी, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी कर सकते? बिल्कुल, सीमाएं हैं। पहली बात, ये अधिकार तभी मिलता है जब आपको सरकारी अथॉरिटीज से मदद लेने का समय या मौका ना हो। दूसरी बात, आप उतनी ही शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जितनी अपनी रक्षा के लिए जरूरी हो, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और क्या आत्मरक्षा में किसी की जान लेना भी जायज हो सकता है? हाँ, कुछ परिस्थितियों में हो सकता है। बीएनएस की धारा 38 बताती है कि कब आप हमलावर की जान भी ले सकते हैं। कब? अगर हमला ऐसा हो जिससे आपको लगे कि आपकी मौत हो सकती है, या गंभीर चोट लग सकती है, या आपके साथ रेप या अननेचुरल लस्ट का प्रयास हो रहा हो, या आपको किडनैप या एबडक्ट करने का प्रयास हो, या आपको गलत तरीके से ऐसी जगह बंद कर दिया गया हो जहां से आप पब्लिक अथॉरिटी की मदद नहीं ले सकते, या फिर आप पर एसिड फेंकने का प्रयास हो रहा हो या उसकी धमकी दी जा रही हो, इन हालातों में अपनी रक्षा करते हुए अगर हमलावर की मौत हो जाती है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और कौन से बचाव हैं कानून में? जनरल डिफेंस? हाँ, कई और बचाव हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी के बिना इतने नशे में है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है, और वो काम गैर कानूनी है या गलत है, तो उसे बचाव मिल सकता है। लेकिन अगर नशा अपनी मर्जी से किया है तो बचाव मिलना मुश्किल है। अच्छा। फिर अगर कोई काम सहमति से किया गया हो और उससे मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का इरादा ना हो और पता भी ना हो कि ऐसा हो सकता है, जैसे खेलकूद में होने वाली दुर्घटनाएं। हाँ, जैसे क्रिकेट खेलते हुए बॉल लग जाना। बिल्कुल। या फिर अगर किसी बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के फायदे के लिए उसके गार्डियन ने गुड फेथ में, मतलब नेक नियति और सावधानी से कोई काम किया हो, या फिर अगर किसी को जान से मारने की तुरंत धमकी देकर कोई अपराध करने पर मजबूर किया गया हो। धमकी देकर? हाँ, लेकिन ये बचाव हत्या या देश के खिलाफ गंभीर अपराधों में नहीं मिलता है। समझ गई। आखिर में बीएनएस में सजा कितने तरह की दी जा सकती है, पनिशमेंट्स? बीएनएस में 6 तरह की सजाओं का जिक्र है धारा 4 में। 6? कौन कौन सी? पहला, मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी। ठीक है। दूसरा, आजीवन कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है। तीसरा, कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट, जो 2 तरह का हो सकता है, कठोर रिगरस जिसमें सख्त मेहनत करनी पड़ती है, और सादा सिंपल। ठीक है। चौथा है संपत्ति का संपहरण यानी फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। पांचवा है जुर्माना यानी फाइन। और छठा? छठा एक नया एडिशन है जो कुछ खास अपराधों के लिए है, वह है सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस? ये क्या? हाँ, ये पहली बार भारतीय दंड विधान में सजा के तौर पर शामिल किया गया है। कुछ छोटे मोटे अपराधों के लिए, जैसे मानहानि या नशे में हंगामा करना, कोर्ट अब जेल भेजने की बजाय दोषी को बिना पैसे के समाज सेवा करने का आदेश दे सकती है। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब सजा का एक नया रूप। हाँ, ये एक तरह से सुधारवादी न्याय की तरफ एक कदम है। इसका मकसद सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सुधारना और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना भी है। तो आज हमने भारतीय न्याय संहिता की इस नई और कह सकते हैं विशाल दुनिया में गोता लगाया। हमने देखा कि ये पुराने आईपीसी से कैसे अलग है, क्या नए बदलाव हैं, परिभाषाएं क्या हैं, और व्यक्ति, महिला, बच्चों, राज्य और संपत्ति के खिलाफ मुख्य अपराध कौन से हैं। जी, हमने पॉक्सो, घरेलू हिंसा, दहेज जैसे जुड़े हुए कानूनों और आत्मरक्षा जैसे अधिकारों को भी समझने की कोशिश की। और ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कानून जानना सिर्फ वकीलों या जजों या एग्जाम देने वालों का ही काम नहीं है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें अपने अधिकारों का और साथ ही अपने कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए। ये BNS और ये सारे कानून कहीं ना कहीं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को छूते हैं, हमारी सुरक्षा से जुड़े हैं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, में सही ढंग से लागू करने की है और साथ ही समाज की सोच में बदलाव लाने की है। ये सवाल बहुत मौजू है, बहुत रेलेवेंट है। कानून बनाना एक पहला कदम है, एक जरूरी कदम है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। असली चुनौती तो इसके सही इम्प्लीमेंटेशन में है। पुलिस का संवेदनशील होना, न्याय प्रक्रिया का तेज होना और सबसे बढ़कर सामाजिक जागरूकता और मानसिकता में बदलाव लाना, इन सब पर एक साथ काम करना होगा, तभी शायद हम वास्तविक बदलाव देख पाएंगे। बिल्कुल। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को इस चर्चा से BNS को समझने में मदद मिली होगी। हम आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के साथ हाजिर होते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार।